Не, намута кухайба кирама сице дай сих калайдай кана. Не знаде по. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ва аля али сайидина Мухаммадин. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بنيادي اصول چکم مزامین سبعه و مزامین چرا طول قرآن کریم سر تعلق لرلو پاغی کی یو توحید اقا پا تفصیل سر ذکر شو دویم نمبر اثبات در رسالت در رسول الله صلی الله علیه وسلم اقا ذکر شو پش پاڑو سو وجوه سر قرآن کریم دا غر رسالت ثابته چه غد اللہ تعالی صادق و نشتون رسول ده او اغا چه کما مسئله را اوڑی ده نو اغا مسئله حق ده زکا غد اللہ ده طرف ده درائم نمبر صداقت دا قرآن کریم ده چه قرآن کریم دا اللہ تعالی رشتون کتاب ده نو قرآن چه کما مسئله بیانه نو دا سر دا رشتون مسئله ده دی پسی بیای او بل بحث وو اغم پر خود درس کی انشاءاللہ بیا راضی زے پتہ ہوتے اشارہ کو او چون کہ لگ اگدو او آسانم دے نو پدی وجہ بانے پر خود اغا بحث تزید تے مطلب منکرین خلق چکم دت در رسالت ندی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت نہ نئی یا منکرین دی د قران نا د قران صداقت او وحی نہ مئی نو دا اغی خلقو کم اعتراضات تی کم انداز دے دا مقابلی دا قرآن سارا دا مقابلی دا رسول سارا اغا انداز قرآن پا کم انداز بیان کردے دوی مقابلہ پا کم کم طریقو سارا کردے نو اغا اعتراضات چی دوی کردی وغا شبہات وغا مخالفتونا نو اغا چی راجمہ کنو و درش طریقو سارا تقریبا و درش یاشپک درش طریقو سارا مخالفت تا رسول کردے او په وو دیر شو یاش په وو دیر شو طریقو سره مخالفت د چا کړه د قران کړه په خبر عادي ان شاء الله تعالی بیا به درس کې وایو که خیری د دې وجه ما غو بحث پرې خو دي ور سره اوس کم بل بحث شروع کیږي نو اغا سلورم اصل دې سلورم مضمون دې په دغه مضامینو کې هغه ته مضمون دا ایمان بالآخرت وای یعنی په آخرت او د قیامت په ورځ باندې ایمان راوړل قرآن کریم کل کل دا مسئلہ ثابتی و دا قیامت حالات قیامت ثابتی دا قیامت احوال ذکر کئی دا قیامت احوال ذکر کئی دا قرآن کریم کل دا طریقہ اختیاری نو دا قیامت پا بارکم چونکہ مفصل مضمون روڑی تفصیلن ذکر کئی پا دی وجہ والی منگا دا مسئلہ دا مضامین سبعونا دا اغه وو غټ مزامین نه دا مونږ زولې د چکم وو غټ مزامین هغه په قران کې ذکر کیږي نو هغه مضمون د چاره د قیامت ته او د اخرت ته او د بعث بعد الموت ته د مرګ نه پس بیا دوباره ژوندون دا غي مسله ده اولا په دې کې چکم ترتیب ده نو اول دا خبره ده چې مشترکان چکم منکرینو مشرکینو د دوو سیزونو نه د توحید د الله تعالی نه هم د الله وحدانیت نه منلو او دویم نمبر ور سره اخرت او قیامت هم نه منلو نو د دې خلکو په دې دواړو انکارونو کې څه فرق وو انکارونو کې څه فرق وو توحید نه به څنګه انکار کولو او د قیامت نه به څنګه انکار کولو د دواړو نه انکار یو شانتی او کنه فرق پکې وو نه فرق پکې وو ها فرق پکې وو د توحید مبارک به مطلقاً دوی دا خبره کولا چې دا بالکل دا مساله ناشنا ده مکمل انکار به کولو دا چرته مخکینو کوم چانل بیان کړي توحید به داسې نه منلو او قیامت به داسې وي چې نه دا مساله خو ذکر شوی دا خدا په خوان دروغ او سم دروغ دا دومره به مانله چې مخکې ذکر شوی توحید به دا وی چې دا د سره مخکې ذکر شوی نه د الله د وحدانیت مسله را تاسو کسی شروع کړی چې یک یو الله به منی او نور به نه منی پوه شو کنه نور الیها به او نور الیها به نه منی نو دا دغه به کول او جعل الالهه الها واحده ان هذا لشیء عجاب تا د ګڼو خدایانو نه راته یو خدای جوړ کو دا خو ډیر عجیبه خبره ده پوه شو نو دا به دا کول او او لکه سورت مؤمنون تاسو راو باسي دروښته مسلو سلیشته آیات اتلسه مسفارخه سورت مؤمنون اتلسه مسفارخه دي دروښته او سلیشته آیات راو باسي سورت النور دي سورت النور دي مؤمنون دي فرق شاطر فیدان کروں ولقد ارسلنا نوحا الى قومه او يقينا منغرا لغلو نوح عليه السلام قوم خلصا نقوم تيسا دعوت ورکڑو فقال يا قوم اعبدوا الله نووي قوم خلطا بندگی خاص كي الله لرا توحيد في العبادت تي ما لكم من اله غيره نشتد استاس د فاراکم معبود برحق غیر د الله نا خوش وی افلا تتقون آیا تاسو ځان نه بچ کوی د مخالفت د الله نا یا افلا تتقون تاسو یری گین دا غنا یا تاسو ځان نه بچ کوی د شرک نا دا ټول معنی راضی فقال ندی قوم سو وی فقال الملأ من قومه وی اغه سردارانو د قوم ددنا سلورت ها فقال الملأ الذين كفروا من قومه او یا سردارانو چې کافرو د قوم د دنا سوي سلورو طریقو سره د رسالت نه انکار کوي یو طریقه دا وي ښه وای ما هاذا الا بشر مثلكم ودا خو بشر دی په مثل ستاسو ستاسو غوندې بشر دی نو بشر پیغمبر کېدی شي بریلیان کنه بریلیان وای پیغمبر نوري پوه شوې مطلق نوري محض او بشر نه وی لکه بشر وی پوه شوې ما هاذا الا بشر مثلكم ودا خو بشر دی ستاسو غوندې په د باندې ایمان مراوړی یو يريد ان يتفضل عليكم دي چې دا مسلې بیانې نو د دې سم مقصد دی وی اراده لري ان يتفضل عليكم چې ځان ځان غره کی ځان غټ کی پتا سو باندې او دې چې کوم دې مشوري غواړي هم مشوري کور صحیح ته چل دے دا ټول پروګرام دې ته جوړ دے دا وی دریم ولو شاء الله لانزل ملائکتا او که چرته الله اراده کړی وی دې توحید او لعنزل ملائکتا ده پیغمبر را لگلو لعنزل ملائکتا نخام خارا لگلی بی بی ملائکی ملائک بی را لگلی وغی بمکرہ مسئلہ بیان کردی و سڑی سش کرا لگلی دا خود امد خون سڑی دی فلانی که کاز دوید خوشی دا خبر را کئی الله وی بیادی سو وی سلورم طریقه وی منگ زکا دا مسئلہ نمنو که ما سمعنا بی هادا فی آبائن الاولین دا خبر خو منگ پا پخوانو مشرانو که نداوری دلی بلکل دا اعبد الله یو اللہ لربندگی خاص کرد دا مسئلہ چرتا ہوا دا خو منگ بلکل اوری دلین خوشوی آدمون پا علاقه که یو سوڑی او دا قتلی تو اخوا سالار او منصوب درنو بدماشا خوشوی خلق دیر سخت دا کرو اخوا گزون ورتوی پا غی علاقه اگر خلق دیر سخت دباو کرو پا غی والی بید اگا کرو دباو ساتلو بیا ته تبلیغیان ورغلی وی راشد الله او رسول خبره کیږي هغه اوسره ته موږ په زمانه کې غوښنه خدای او رسول او دیو سالار او منصور پوه شو موږ غوښنه دغه سالار او منصور بل قصه نو دې قنا ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین وی دا موږ نه دا اوریدل د انکار طریقې تاسو ته بلی کې معلومیږي کنه یو طریقې دا او کوي ودا بشر دې نیمن رسول در رسالت نے انکار دا طریق دی ہاں بل طریق دار یرید و یتفضل علیکم درے ما طریق دے انکار دار وی ولو شاء اللہ لان ذل ملائکتا سلور ما طریق دار وی مسئلے ناش نارا اوری دا سلو پنجم طریق دا دا ان هو الا رجل به جننا وی ودا سڑے دے پدبانی لیوان تو دے جنات تے راغلی دی خوش فتربصوا به حتى حين انتظار کوي د فبارک تر یو زمانه پوری مړ بشي بیماری نه وخت پر نه لاړ شي بس تاسو به فارغ شئ دا د دیو طریقا دویم تاسو ګورئ کنه د قیامت مبارک بیا اخاده دغه بل د قیامت مبارک نام د توحید مبارک سورته سواد راو باسي سورته سواد و مصیبا دا دغه و معنا درويشته مصیبا درويشته و ما یاد پکې ګورئ ومایات می پیدا کو ہاں اگے کے سوئی ما سمعنا ہا سواد سواد اجعل الالهۃ آیا جوڑ کڑی دی دو آیا جوڑ کل دو گن خدایان الہ واحد ادا غینے جوڑ کے یو خدای پیدام کړو شپږم آیات وګورئ پنځم اجعل الالهه تا آیا جړکړي د خدایان ګن الہ واحده یو خدای انها ذل شیء عجاب ودا خړې راجیبه خبره ده عجیبه کیسې شروع کړې زمره ګن خدایانو به کار کو اوس دی ویدا یو دا ټول کارونه پیدا کولې شي نه نشي کولای دې خیال داوخه وان تلق الملأ او روان شو سرداران من هم د دنیا هغه سرداران بد دغه جلسه روان نه کړي نو بس ورداس یو مردار خو پکې نو چې تاغه مسله شروع کې او تقریر شروع کې ناغه روان شي سوي انیم شو علا انیم شو زیوه زی جلسه پریک دی خلکو ته وای زی ته نا واسبروا علی الہاتکم او کلک شی ف عبادت د خدایا مخلو باندې ان هاذا لشیء یراد یقینا دلته یو بل خبر رات استاسو نه مقصود دی دلته یو بل شی د شاته مون ته پته لګی دا منافق سړی سی دی دسه یو چلو کی دا مون ته وای او دا مون ته پته لګی څه شی دی دا مشری غواړي سیاست کور سی ته چل دی خوش دار دی پرشاته بلا منزلی را وړی دا بیا پس سوئی ولی دا مساله نمانی دا مساله ولی نمانی وای ما سمعنا بهذا مون ندا اوریدل دا خبره فل ملت الاخره ها پبل ملت کی پبل دین کی یا پبل قوم کی دا موته تند اوریدل ان هاذا ند دا یو غنو خدایانو یو کول والا خبره الا اختلاق مگر دزان نه دروغ جوړ کړي شوی دی دا خود دروغ جوړ کړي شوی خبره را دا مون نه مانو مطلق انکار به کول د توحید نه ها دا نمن دا نشتره د سر دا خبره نشتره ها ها دا خو د توحید مبارک دا طریقه و د قیامت مبارک به سوی سوره مؤمنون راو باسی یوتیا دواتیا او دریاتیا هم دا سوره چې مخکې مرایسته و او مکه راو باسی خو هغه کتل سم سی مبارک یوتیا دواتیا دریاتیا پیدام بحاسی تریازی خلصوی دوی دا سوی خا بل قالو دی وی پا انکار دا قیامت کی خیشو آو بل قالو بلکی دوی وی پا انکار دا قیامت کی مثل ما قال الاولون اغشان خبره لکه پخوانو چه کڑی وا پخوانو سه خبره کڑی وا نو قالو دوی وی اذا متنا آیا چه مونگا مرشو و کننا ترابن بیا خورشو و عظامن اردوکشو اینا لما بعوثون وی بیا با مونگ را پاسولشو دوباره با مونگ را پاسولشو خورشو اردوکشو ارس ختم شو بیار پسی سوی لقد وعدنا یقینا وعده کڑی شوی وا مونگ سرا نحنو مونگ سرا و آبا اونا پلارانو زر مونگ سرا هادا دغا وعدد را پاسی دو دوباره من قبل و مخکد دینا ان هادا نددا وعدد دوباره جواندون الا اساطیر الاولین مگر لیکنی شوی قسی ده دروغ ده پخوانو دی ده ده پخوانون دروغ قسی را روانی دی پوش وی دمون کلارانو کین دا قصه مشهور وا چې تاسو برا پاسول شي دوباره برا پاسی بیا را پاسی دل نه دی را پاسی دی پوش وی نو وی نو ګور د قیامت او د توحید فرق تاسو وکنه قیامت یک به ما سمعنا مون بالکل نه اورې دل دلته وی لقد وعدنا عام سره دی وعده شي و دمون کلارانو سره شي وا خو قصه دروغ ده پوش قصه دروغ ده نو د دې دواړو په انکارونو کې فرق تاسو پیژندخه چې مشرکین څنګه انکار کوو اس قرآن کریم دغه قیامت کې ثابتای یا داغه بیان کړي نو داغه د پاره تقریبا شپږ تعبیرات استعمالي سو تعبیرات شپږ تعبیرات قرآن کریم استعمالي یو طریقه د قرآن کریم دای چې دی د دې موضوع د ایمان بالآخرت د قیامت د عقیدې اهمیت بیانې د قیامت د عقیدې څه بیانې اهمیت اهمیت څنګه بیانې وې دا عقیده د ضرورت دین نه ده کله به ته وای دا عقیده چې کومه ده کنه دا د مؤمنانو د صفاتو نه ده کله به وای دا عقیده چې ده کنه دا مدار د نجات چې نجات ترته ملاویږي په دې عقیده به ته ملاویږي کله به ته وای دا عقیده چې ده کنه نو دا د خو صفاتونو دراتلو عقیده ده خو صفات په در کې راځي خو دا عقیده ولر کله به ته وای د بدو صفاتونو نه د بچ کېدو لپاره عقیده دارخه خاقیده دارا چه قیامتو مانی چه قیامتو مانی تاکی بدارا ازی گورو تو لکا سورت بقره سلورم آیات سلورم آیات کی ال تکی ده مومنانو پا صفت کم ذکر که پا بنیادی عقایدو کی ذکر که خواه قال مدين والذين يؤمنون بما انزل اليك اكسان چی مان را اوری پاغا قران بانی چ نازل کڑے چھ ویلے تا تا ما انزل من قبل او پاغا کتابن بانی چ نازل کڑے چھ ویلے مخ کستانا وبالآخرت هم يوقنون سلور ما یاخا وبالآخرت او پرز الاخرت بانی ها هم يوقنون دو یقین کی اولئک علی ھدا مر وبالآخرت هم يوقنون دای صفات کراو کلموی د کامیابی راز پدې کې دی او پسې وګورئ اولائک علی هدى من ربهم کم کسان چې دغه عقاید لري چې د مخکینی تیر شو نو یقینا دا په هدایت کامله باندې له طرفه درف خپلنا و اولائک هم المفلحون او یقینا هم دغه کسان کامیاب دي کامیابی په دې عقیده کې ده کله به دا په صفت دو دغه کې ذکر کئ خاشعين خلق عاجز الله تعجزی کون کی لکه لاله سوره بقره 46 رو باسي چینالی پاک سالوی ختم آیا خا واستعینوا او مدد غواړی به صبر په صبر سره والصلاه او قوم سره و انها لکبیره یقینا دا مسجد دا ثقيله دا ګراند الا علی الخاشعين مگر نه په خشوع او انکو په عاجزی کو انکو خلق باندې خا اوس د دې صفات بیانې سده هغه داله الذين ذاك ساندي يظنون اعقد لري انهم ملاقو ربهم چې دوی به ملاوی کی در خپل سرا ملاقات څه چي دي دغه دغه دغه قیامت دي وانهم الیه راجعون او یقینهم دوی به خاص اغي الله توافس کی دن کی دي پوځي پلا کله به ایمان سره توحید ایمان به توحید او ایمان بالاخرت ته یو ځای کراوی چې تاسو پته ده مسالې د اهمیت ولګي لک سورت بقره کی لک پس مخ کے لار شا آیت نمبر 62 رواڑوا دوش پہ تم آیات ہاں پیدام کو ان الذين امنوا یقیننا کسان چی مان روڑ دے والذین کسان ہادو چہدا یہودیان دی والنصارى او نصارى دي والسابئين او سابئين دي من امن بالله اغسو تيمان رودي فالا باندي واليوم الاخر من امن بالله واليوم الاخر نفلا خوف عليهم نبير فدي باندي ها وعمل صالحا او عمل كنيك فلهم اجرهم عند ربهم ندوي ده پارا مزدوري ده عمل ده دوي ده پنيز ده رب فل بانده ولا خوف عليهم او نبا يرب دوي بانده ولا هم يحزنون او نبا دوي غم جن کیگی داشت سورة بقرة 177 تلار شئی عال تاكي وئی كتو آئی چه زده خساره شم نیک ساره دشم کنا نو عقیده ده اخیرت تولاره خا زان مانا ده نیک ساره جوشید نو عقیده رسول را دا اخیرت را خواه فیشوا لکه یو پک عقیده دا اخیرت نو طول قائد را خلیده 177 لیس البر ان تولو وجوهکم ندنی کی دغت پمخ گرزو لکی قبل المشرقی طرف تا مشرق تا والمغربی و طرف تا مغرب تا نیکی سشه ده خساره کی گم نیک جوڑے گم بپس بانے وئی دارا ولیکن البر لیکن نیکی چدا ولیکن نذل بر لیکن نیکی والا سڑے چلے من غسوکت آمن باللہ چی مان روڑی پا اللہ باندی والیوم الاخری پور از آخرت باندی والملائکتی پا ملائکو باندی والکتاب والنبی بیا پس زدہ سے خو لیکن من آمن باللہ والیوم الاخر نیکی دارا خواہ پا آخرت ایمان روڑا سڑے بدن علو در کے خصفتنا دغا دی پا اللہ پا آخرت تانے سو کی ایمان راوڑی خصفات لبدا دغا رنگی رتوئی دا بدو صفاتنا بخلاسی گی دا بدو اخلاقنا پس باندی دا آخرت باقی دا باندی لکہ صورت بقرہ 228 رو باسی 228 پیدام کو خا پدې کې دا خبره ده چې خاون اولګي خذ ته طلاق ور چې طلاق ور کی نو د خذ عدت د سمري د خذ عدت قدري حیض ده کچرته دا خذ سوا دا حیض او کچرته دا خذ آی سوا نو امید او بس بیا د مړه بډای شوی وایا نو هغه ټیم کې بیا درې میاشتې صحیح شو کچرته د خذ په خېټه باندې ماشوم نو بیا د دې عدت څومره دی بیا د دې عدت توازی حمل پورې دی چې دا ماشوم پیدا شي تر دغه پورې اس دا خزہ چکم دنا د دې په خیره کو معصوم دی دا معصوم کو دیتا پته لګی په ابتدا خاون ته پته نه لګی اوس دا خزہ دا معصوم پټ کی دروغ وای خاون نظام خلاص پوښو کنه او پکینه چکم دنا دا خلاص نه وی پوښو کنه خاون ته رجوع کول شي خدا دروغ وای په دې کې دا دروغ خو بد اخلاق دی کنه نو الله تعالی دې بد اخلاق نه دا کوي چې دا مکو دروغ مو وای دا معصوم م پټاوا پسوانی یاری پر از اخرت باندې خچ اخرت باندې خدای ایمان شته کنه ما ته خو بودریږي کنه نو دروغ موایا نو چې په اخرت ایمان نو دروغ بنوي او که په اخرت ایمان نو دروغ وای نو د بد اخلاق نه په پس خلاصيږي د اخرت په ایمان باندې دروغ بد اخلاق دی وګوري الطلاق مرتان ها الطلاق دو کرته دی ابرا چیزا که څنګه فامساكم بمعروف نبي اداغي نورستو يا ساتن دي پا معروف پا شرعي طريقي سرا او تصريح يا اخلاص ولدي باحسان پنه کی طريقي سرا ولا يحل لكم دي پس رستو راضي تنظر ما خطا ہوئي والمطلقات كده والمطلقات يتربصنا او مطلقي طلاق شوي خدش دي انتظار بكاي انتظار دي كاي بانفسهن فزانون اخفلو باندي ثلاثة قروء دري حيزنا نو اور پس سنگا دے ولا یحل لہن او ندی جائز دویتا ای یکتم نہ چپٹ کی ما اغبچے خلق اللہ کہ پیدا کرے دے اللہ تعالی فی ارحامہن فا رحمون دوی کے ان کن یؤمنن باللہ والیوم الاخر کہ چرتا دی پ اللہ او اخرت ایمان راولن پٹول دے نہ کئی پوش خبر دس نو کی صفا دی کی نو پدی سر سارے دے بد اخلاق نہ سکی گی اخلاصی گی یو طریقہ دے قران دارا چڑ دی موضوع اہمیت بیان نہیں دا موضوع دور مهمه دا چې دا موجود مؤمنانو صفات دي دا موجود دور مهمه دا چې ضرورتو د دین نه دا موجود دومره مهمه را چې فاخرت ولایک او اولایک هم المفلحون کامیابی په دی باندې دا دا موجود دومره خموجودا چې په دی باندې پتا کې خصي فات راځي ولیکن البر من امن بالله والیوم الاخر دا موجود دا سه موجود ته په بد اخلاق او اخلاصي خوشوي ولا يحل لهن ان يكتمنا ما خلق الله في ارحام ان كنا يؤمن بالله واليوم الاخر تی په ایمان وای سړی چې ودری کی کنه بعد وخت خو سړی وای چې ردی فلانی ته مخبه درپ کاندلو کړ بعد وای چې سړی وای چې سم ملاتی واله خو بیا وای د الله نه یری کوم قیامت سره پوه شو کنه الله ته بود دی پوه شو نو قیامت سره څه کوي د ډیرو بدو کارون نه را کنټرول کوي یو طریقه د قران دا دویمه طریقه د دی بالعکس راواله دویمه طریقه دا چې انکار د اخرت چې څوک کوي نو دا بیا منشه د عیبونو دا د کی بیا بد خوینه پیدا شي سبب د هلاکت او د مصیبتونو خوش وی بد اخلاق پکې پیدا شي هلاک او تباشي مصیبتونه پر راځي ښا سورته دا په یو ډیر شایعاتو کې راغلي ده دغه خبره خو لیکن سورته نحل دوه اجتماعات په تور مثال لو باسي ښا چې سو کوئی د قیامت نه دویشتم وای چې سوق د قیامت نه انکار کوي نو دا سړی بسی دا سړی به یو چکم دی نو ته کې به استکباری ځان بو ته ډیر غټ کاری نو ډیر لوی لوی با دغه کیږي پوه شو کنه ګرځي به فلم کا او خیال نه پاسمان فالذین کسان لا یؤمنون بالآخرتی چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې قلوبهم زړونه د دوی چې دي منکرتن انکار کوونکي دي د حق نه نور معنی بیا راځي و هم مستكبرون او حال دا دی چې دوی ځان لوی ګڼونکي هم دي خو اسې ولې دې منکر د آخرت ته نو منکر د آخرت یو خو هر حق نه مني پوښ وی یو پکې دا بد خوږي یو پکې دا بد خوږي ځان وته ډیر غټ کاری ښا پوښ دې کده ته خدای یې راوینه کده بچا ته پیش کی کوم مان بس سوال کیږي نو دی خو بس دی دې بریتون تاو کی وي هم تو من دی ګره نيست پوښ کنا زما غو نه بل چرته نو وځه دا دا غته کې خوې پکې دغه شانتی په صورت نحل کې شپې ته ما یا ته پښو مو ګوري للذين دپار دا کسانو لا یؤمنون بالآخرتی چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې مثل سو صفت بد دی مثل دل دغه معنی د صفات مثل برازی یا معنی کو مختلفه قران چې کله وای ان شاء الله تعالی نو دل تک معنی د صفات سره دی صفات او حالت بد دی چې څوک آخرت نه منی ډیر بد اخلاقی ډیر بد صفات والا سړی خوش دا خجی بل دال چ مطلب پدی بان عذابنا هلاکتنا مصیبتنا راز جسو کا خیرت نہ منی سورۃ بنی اسرائیل دے پسی سورۃ تھا لسم آیات راو باسی وأن الذين أو يقينا هغا كسان لا يؤمنون بالآخرة فيما نروا لآخرة ماني أعتدنا لهم عذابا أليما يقينا أعتدنا من تيار كرد لهم دا غد پارا عذابا أليما عذاب دردناكو دا كذاب بوت راج دي سوك دا قيامت نينكار كي دا غد پسلال شئي فينزة سلو اختماياتو گوري خط فينزة سلو اختمايات پاغي كي يو بل قباحت و بدي بياني كنا چه دا سڑه اللہ پا حق نپوئی پا حق نپوئی خوشوی قرآن بانی نپوئی قرآن تے نکی نئی دا قرآن تا چه دے ناس تو میکنا او ریئی خو لیکن دے پی خدای پاک پوئی نخا چه سوک دا اللہ نسم رڈیر یری گی پا قرآن با خدای پاک دیر پوئی خا گوری وگر پینزه سال ویختمایت مراو باسا و اذا قرات القرآن او کلت تلولی قرآن نجعلنا بينك منغ جوڑک پمین ستاکی و بین الذین او پمین دا کسانو کی لا یؤمنون کی ایمان نراوڑی بالآخرت پاخرت باندے حجابا مستورا یو پردہ پٹا پٹا پردہی اگا پردہ کاری نہ پستر گو بانے پٹا دا خو لیکن دا سے پردہ دا چلے دی پا ذہنونو بانے اللہ پاک راوئی بس دے پا گٹن کی نپوئی یا سے والا غصہ ورزیو دا کی گوتتی گرا خلاصی کی تعداد سو ای دا ولی وئی خو بس پوئی کی تے نہ خال لا پا کلا فہم نہ ور کی چر دس لتا خوشی صحیح شو اللہ دی دین من دا کی محروم کی بل چ کم دے قران کریم بکلا کلا دا طریقہ اختیار ہے چ خدا منکرین چ انکار کی دا قیامت نہ نو دا قیامت نہ دے انکار پر بارہ کی دی سو وئی س خبر کی س دلیل وئی س عقل س عقلی نقلی دلیل پہ پیش کی کہ نہ پیش کی نو مختلف طریقې دی په دې باب کې ډېر آیاتونه دي کوم کې اوسو پېښ کوم یو دادا چې دوی به بس خپل عقل نه خبر راو باسي بس مطلق انکار ته کوي سو ته مطلق نه منم ولې نه منې څه دلیل دی نه بس نیم تاسو څنګه کې دي چې بس دادا ما عقل نه مني ستا عقل دی ورڅ چې نه مني سورۃ انعام راو باسي یو مصیفاره 29 نمبر آیات ها دا د دوی د انکار طریقه ده ها د انکار طریقې یو دادا نونت تیسن یو کم درشم دیکھ دوی سر یو دلیل مشتر نخا پیدا مکرون وقالو وائدوی انہیا الا انہیا رکھا نا انہیا ندا جوان الا حیاتنا الدنیا مگر دا جوان زمون نیز دے دے دنیا بلدہ کدا موسوب صفتی داخل مانا بانا کیسے جوان دا دنیا جوان دا دنیا نرازی اضافی معنی دا حیاتنا الدنیا جوان زمونگ دا نزده جوان دے جوان زمونگ دا دنیاوی جوان دے صحیح شوا دا معنی باکی وما نحنو او نیومونگا بمبعوثین دوباره را پاسولی شوی نمشو منگ را پاسولی عقل میں نمیدی چه دلیل نن دلیل ملی پریدا نیمانم سورت حود راو باسی دوله سمسی پارا وما یاتای که راو باسی پیدام کو ومایا خا رست پسرا شی دغا ولا ان قلت پیدام کو ولا ان قلت پک مینس کرا دی ولا ان قلت او کو چرتا تدا خبر او کی انکم مبعوث ولا ان قلت کچرت توای کچرت تو ورت وای انکم مبعوثون یقینا تاسو برا پاسور شوی من بعد الموت پست مرغنا لا یقولن الذين كفروا نخامخا ویا کسان چ کافر دی ان هاذا ویند دا خبر الا سحر مبین مگر چه دے دروخ کار دی دروخ جادو معنی بن کوی سحر پدری و سلور معنی سره قران کی راضی زان نہ تو ولت کہ سمان جادو دت چ سڑی تا خبر کہ تب دوبارہ پاسور شوی اگو دا جادو دی سنگ جادو کی پوش او تارا پاسوله فن نه کنه نه دی وی الا سحر مبین ندی دا مگر دروخ کار دی خکار دروغ جن دروغ وای دا قصه د کم دان راو باسل ته تم توجبه برا پاسوله شو قران کریم کرا کرا د دوی دی دغه کیخه دوی هغه دلیل پیش کوي چې صد دلیل دي سره دوی دلیل ذکر کوي ښا دوی هم یو دلیل ذکر کوي دلیل نور نشته لري د دوی په عقل کې یو شی دی ته ناممکن اخکاری بس هغه ذکر کوي حالانکه دوی ګور نه چې قدرتونه د الله تعالی دومره دي چې دومره سیونه پیدا کړی دي دا ناممکنات نه خونو ده لکه سوره رعد راو باسي پنځم آیات ښا پنځم آیات وګورئ دیار رسم اسی پارا ناو پین زمانی او این تعجب و این تعجب کتا تعجب کے کتا کمی خبری نستا تعجب را دیگر نو اللہ وی و تعجب دی خبری نو کان فعجب قولهم نو عجیب دوینا دوی چی دوی سوی ایذا کننا ترابا آیا چی شمونگا خاوری اینا لفی خلق جدید نو آیا یو با مونگا بیا پنوی پیدایش کی و مون با دوباره را پاسولش و عجیبه خبر نکی دا خو ناشنا خبر را که ساره با خاوری شی نو خطف اول دلسه چوی تا دا خاوری نکمزوره می دا و بونا نی پیدا خوشی و بخو دا خاوری نکمزوره دی پا یوزای که تنگیده نشی خپل جسم نشی کانترول کوله تا دا اغین الله پیدا کرده او دا خاوری ندی نشی پیدا کوله دا خاوری نبری پیدا بکنه نقاش نقش ثانی بهتر کشد ز اول خوشی نقاش دوی ما نقشه جوڑی پا دو عام انسانانو که و دا اول نی بهتر جوڑی نو الله تا خودوار یو برابر دی خوشی تی اول زل جوڑ کرده دویم تل بدیم جوڑ پی کنه خوش دا خبر نو دا الله ویسا جیبه دوی تا داناش ناخ کاری کلا کلا دوی سر نور لارا و رکشی نو پا قسمون شروع کی سو کی پا قسمون شروع کی لکه صورت نحل رو باسی سوار لسم سپارا و پسی اتتیس وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ أَوْ قَسَمُوا نَخْرِ بِاللَّهِ بَانِي جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ سَخْ قَسَمُونَ رَدْوِي سَوَيْ لَا يَبْعَثُ اللَّهِ نَرَا پَاسَ يَاللَّهِ تَعَلَى مَنْ أَغَسُوْكْ يَمُوتْ چَغَ مَرْشِي قَسَمْ دَي دُبَارَ وَنْدُونَ نِشْتَرِ قَسَمْ دَي نِشْتَرِ سرال تمہارا غلی چو نشتر سورة مومنون گوری اتل سما 35 36 37 38 يلامكم سوي ايا عيدكم ايا وعدك اذا تاسرد انكم دا خبرت تاسو اذا متتم شكل تاسو مر شيء وكنتم ترابا او شيء تاسو خاوري نو انكم مخرجون وعظاما او ادكي انكم مخرجون نو تاسو دوباره را پاسول شيء نا هی هاتا هی هاتا لردا لردا لما اغا خبرت وعدون چه تاثر وعد کولشی دا دا عقل نبعید خبر دا ولی ان هیا نددا جوان الا حیاتنا الدنیا مگر زمون دا اسنه نجده جوان ده نموتو چه منگم رکیگو و نحیا مون راجوان دکیگو دا څنګه چلل نه اخی عمر نه لا نه مو ته مړکی گو نه خیر ژوند کی گو نو وی نه مارل نه نه نه دا وای باز په مون کې مړکی گی باز پیدا کی گی دا روان د سلسله په دنیا کې مبل دغه دی په دې کې دا مړکی دل دی اوس ژوند را پیدا دغه کی گی پیدا کی گی اوس مړکی گی و ما نحن بمبعوثین اور پسې وای مونږ نه یو ر دوباره را پاسولی شوی خنه دا سړی چې خبره کوي په هغه اعتراض کوي دې عقیده پوجا وای ان هو نه دا سړی پیغمبر یاد دی الا رجل مگر سړی دی افترا علی الله کذبا چې تړلی دی په الله باندې دروغ و ما نحن له بمؤمنین او نه یو مونږ د په خبره باندې اعتبار کوونکی د په خبره مونږ اعتبار نه را دي دا دروغ وای پوه شو دې په الله دروغ تړلی دای بل طریقه ده انکار و تاسو وکړه کنه دا شو ها نو دای ته طرق دا د دریم طرزو چې طریقې د انکار د دوی قران بیانې ها چې دوی د قیامت نه څنګه انکار کوي سلورمه طریقه قران کریم دغه قیامت ثابتې په دلایل سره او د دوی د شبهات او اعتراضات دفع کوي چې پریک دماله دا تک ما خبره وکړه غلطه خبره دی وکړه او هغه قران کریم چې دغه قیامت ثابتی او دوی دا شبهات د فقید د مجموعه را جمع کی تقریبا شپارس جوړیږي سوره جوړیږي شپارس جوړیږي ها کله ورته قیامت ثابتی وتوی اغه توی قیاس الاعاده سوره توی علی الخلق الاول اول ځل می پیدا کړی کنا صحیح شوا نو پدی باندې دیم در پیدائش ته قیاس ک کنه عقل دې دومره کار نه کیتا ول دل چرته اول جل دې هیڅ وجود نه اوس ور بیا په قبر کې ترته سخاوره پرتوی ساډو کې پدی پروتی را پا بل سم پا ول بل کې ستاسو هیڅ شی نه خوش کنه هیڅ شی نه چرته په سبزو کې پروتی چرته غوی وخوا استا پلار به خورل دی غین بونه جوړ شو دی غین بیا منی جوړ شو دی پیدا غین پیدا شو ته د سس سینما را پیدا کړ نو دوباره د څنګه نشم را پاس ولی پاول قیاده اعاده باندې قیاس وکړه صحیح شو او اول خلق کی دات طرز وګوره یاد ساتل خلق کی مخلوق کی دات طرز وګوره چې په یو ځل یو شی جوړ کینې چې په دویم ځل جوړی دا غینې خ جوړی کینې جوړی هغه ته آسان البته په الله باندې جوړ یو برابر دی خو الله په بارا کې چې کله راضی چې احون علی دا په هغه باندې ډیر آسان دی دا اول ځل نو مطلب به دای چې دا جوړ ورته آسان دی خو تاسو په عقل کې خدا اول ځل ډیر آسان ښکاری دا دویم ځل ډیر آسان ښکاری لکه تاسو ګورئ دا تقریبا په یول سویاتونو کې په قران کې اعاده علی الخلق الاول لا غری مونږ په تور مثال یو سو پیش کو لکه وګورئ اول سوره بقره اته وشتما یاد وګورئ ها پیدام کیف تکفرون بالله سرنگتا سو انکار کوئی دا اللہ نا وکنتم امواتن یا شرک کوئی دا اللہ سر وکنتم امواتن او حال دار چی تاسو نوئی امواتن دیدہ کی مطلب دان دے خط مڑوئی امواتن نوئی نوی نفا احیاکم نجواندی کڑی تاسو اللہ پاول دل نجواندی کڑی نسم یمیتکم بیا بد مڑکی نسم یحییکم بیا بد راجواندی کی نچ راجواندی شنو سم الیہ ترجعون بیا باغی اللہ طرف تستاسو واپسی کی گی بیا بزی اللہ تخا دغا شانتی چسنگی اول دل نوی اور را پیدای کرن دا سی بڑی بیار دوبارہ را پیدا کی دا ناممکن ہے نا دخا سورة اعراف تلال سی 29 آیات بوئی حتی اتم اسی پار دخا اعراف آیات نمبر 29 يوكم دير شمايا ها قل امر ربي ورته وای امر کړه دې رب زما ماتا بالقسط فعدل صرف انصاف سرا بل رات دا امر کړه دې واقيم وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين او دا چې قائم کوي مخونه خپل یعنی خالص کوي نیتونه خپل دا عند كل مسجد پنيز د هر مسجد باندې هر مسجد یا عند كل سدته و صلاتن خو شي دا معنی کړو ودعوه او را بلی الله مدد غواړي د الله نه مخلصینه په داسې حال کې چې خالص کو ان کې تاسو له هغه الله تعالی د دین ته دعا صحیح وا سوای پسی کما بدعتم لک څنګه چې اول پیدا کړی وای تعودون ام دغه شان برا واپس شي سنگے ول پیدا کر ودا کس برا واپس سے حدیث کے راضی را پا بسے تا سو خفاتن عراتن غرلا کوسے بربن س پیبلا غرلن نا سنتا کوش دغه شان تے برا خوشے لک سنگ چ اول جا وے ها بیا بدر پیدا سورۃ بنی اسرائیل پنزل لسم اسی پارا کے اوپر ہے کہ قیاس تے ها اگر دی پہ جواب کے دے بنی اسرائیل 49 نمبر آیات یوکم 50 آیات یوکم 50 آیات ناسنت ناسنت من ناخد ناسنت خود نبینی شوی خود نا صحیح شوا تیک شوا خان دقا آیات نمبر 29 49 نه نه 29 29 49 نو وی 49 ته ها صحیح ده دغه ګوري تاسو ال تک راضی وقالو وای دوی اذا كنا عظاما آیات شمون گاډو کی ورفاتن او ریزا ریزا ا ان لمبعوثون خلقا جديدا آیا مون برا پاسو لشو پنوی پیدائش سرا قل ورتوا يكونوا تخلا داوے مال چیز بداشم دا بشم اڈو کے اڈو کے خبیام ستاد جنس نہ دے دا پریک دا کونو حجارتن شی کانی کانے دان نہ جوڑ کا او حدیدن یا اس پن شی او خلقن یا اغا پیدائے اغا مخلوق دان نہ جوڑ کا مما دا اغا نہ یک گرو فی صدورکم چا لوی وستاس پسینو کے دیر گران نہ تخکار جدا بسنگ پیدا کی دا نو جدا ورته تو وای دا شیغان نه جوړ کین نو خدوی وای خپې دا کیغو و آو نو فصا یقولون زرد چ دوی بو وای مایو عیدنا سوک بم دوباره را پاسې نو قل ورته وایا الذی فطرکم اول مره اغه ذات چې اول ځل پیدا کړی وی اول ځل پیدا کړی وی نو فصا ينغذونا نو زرد چ را وګدی بدی الیک تا تا رؤوسهم سرون خپل اثر د سره وګتی ښا ډیر دغه اعتراض د وژن پوښوی نو سبا وای وای قولون وای با متاهو کله بی بیا دا فز کله بی راته وایا نو قل ورته وایا عسا ان یکون قریبا زرد چ نس دی بی خیر دی او بی وینی دغه مکا پوښوی دا دغه شانتی سورته قیامت رو باسی سورتی قیامه یو کم دیر شما دا 37 نوالی تر 40 پوری و گوری و دیر شما نتر سلوی اختم آیا اخیری آیتونی نیخا یادام کن قیامه آخر کلو شا بل پرنور علم یکو نطفتن آیا نو دا انسان نطفتن علم یک نطفتن آیا نو دا انسان نطفتن یو نطفت اکرد و بو ممنین داغ منینا یمنا چه توی دل پرحیم کی ولی دا داشه نو ثم کان علقتن بیاش دے اگر تکل دے وینی نفخلقا نبرا پیدا که اللہ تعالی دے فسوانو دا اعضائی برابر کل فجعلانو بیایت جوڑ کو منہو دا دی وینی او دا دی واخین دا دی بونا از زوجین دو جنسا از ذکر یو سڑے والانسا و خدا علیس ذالک بقادرین آیا ند دا غزار چدا سے پیدایش کئی دو بونا ند قادر علا ان پدی خبر ربانی یحیی الموتا چه پیدا کی یحیی الموتا چه راجوندی کی مڑی آیا اگا قادر انا دینا منگو ایو بلا ولی نده قادر انا بلکل قادر دی چه ده بونه پیدا که اینو دار دوکو ده خوری نخوی پیدا کولی پیدا کولی سورت روم که وی داکار ما تا دیر آسان دی ده اول دل پیدایش نا د مخلوق په ذهن کې دا کار لري رسام ښکاری مخلوق له د قیاس غلط دی سورته روم په ویشتمه سپاره ده ویشتمه آیات ته پکې ښه ویشتمه آیات اکه وي دا ماته ډیر آسان دی اول ځل ماته نه خو د خلکو په ذهن کې کنه د الله تعالی ته خو دواړه یو شان آسان دی پوه شوې وهو الذي خاص الله غذات يبدا الخلق في ابتداء ان پیدا کی مخلوق ثم يعيده نبي دوبارہ پیدا کی وهو اهون علي او دا دوبارہ پیدا کول بعد دا معنی کړه اهون دا ډیر آسان دی علیه پاغ باندې دا اول ځل اول ځل نه خو آسان څنګه دی اول ځل خو مغه ته آسان دی نه بل دا مخلوق په ذهن کې کچرته دا معنی شي یا دې نور معنی مشته ها ټول معتبر دي اوس دا یو طریقه ده قران کریم چې تاسو به د اول ځل پیدایش دغه خی چې دا ګوره اول ځل باندې قیاس وکنه دویمه طریقه د قران دای چې د اسمانونو او د ځمکو په پیدایش پیدا ته قیاس کوي د قیامت د دوباره را پاسو چې ولکه قیامت ته ومنه مانی نو ته واچ ما بسنګ پیدا کوي نو ته دومره دغه اتغه ټک اسمان غټه تغه ټک ځمکه غټه تغه ټک غار غټه الله دانې پیدا کړی پتا بم پیدا کړی لکه سوره بنی اسرائیل په دله سم سپاره ننان میں نمبر آیات یوکم سلم سلام کو اولم یرو آیا نگوری دا مخلوق دا مشرکان ان اللہ یقینا اللہ تعالی الذی غذات خلق السماوات والارض چی پیدا کردی اسمان و نوز مکا قادرون آغا قادر نده علا ان فدی خبر بانده قادرون قادر ده علا ان فدی خبر بانده یخلق چی دوی پیدا کی چی پیدا کی مثل هم پا مثل دوی بانده دوی پا مثل بانده ان دوی بار را پیدا کی کوچو کنا دوی غند خلق پیدا کی دوی لری کی نگور دا اللہ کولی چی اسمانو ناز مکی پیدا کری خلق السماوات والارد مخلوقی ولی اغا فدی خبر قادر نده بلکل قادر نده دغرنگ سورت یاسین کم را دی پا اکسی نمبر آیات کی یو اتیا آیات کی دو اجتماع در اجتماع سپاره کن کسی اولیس الذی آیا ندی غزات خلق السماوات والارض جو پیدا کرد اسمان نوز مکا بقادر قادرا علا ان فدی خبر باندی یخلقت پیدا کی مثل ہم فمثل لدی بانی بلا بخفلوی ولی ندی ولی ندی دی وهو الخلاق العلیم او غالا طلاق پیدا کرد انکے و عالم دی خوش دادا غد درم نمبر کل قیاس کئی دو قرآن کریم دام سلور قیاسات تھی خواهی دو قیاس ذکر شو قرآن کریم دو قیامت ستا دو دوباره جواندون قیاس کئی دو زمکی پا جواندون بانده زمکم کلم را چی کنا پس سر بوٹی خزان که مکمل ارسا وچ چی کنا چی وچ چی باران نمی قد سالی را چی دا وقتونو که وچ چی اللہ پاکی دوباره را جوانده کی نو چی دوباره را جوانده کی نو چی زمک را جوانده کی کنا اغا وچ دانا خوش کنا داغی نتی غون را باس یقی تا نگوری صورت اعراف را باس اتم سپاره دا و پن دوستم آیات را باس ستاون نمبر آیات تذكر ان شاء الله وهو الذي خاص الله غزات يرسل الرياح ترالي کی بادنا بشرن زیر ور کو ان کی بین یدی رحمته مخک در رحمت د اللہ د باران نہ وقت اواگان راشی کڑے پوری گیا وا تو پوری کنا چ ماہر خلق یو لک باران امکان حتی سردی پوری اذا اقلت چکل پورتکی دا ہوا صحابا اغور یزی ثقالا درنی سقناه نمونگا اوشرو دی وریز لرا لبلد میتن اغا خار وچتا اغا میتن مانا چیز اریو سیستا چی خفل نسبت کیل دیگر چیز مکی مریتا مرز مکی سی خوش وچ از مکا وچ از مکی تی بودی فاندلنا به الما نمونگا راو دینا اوبا فا اخ راو راو پدیس راو با فا اخ رجنان راو با سمونگا بیهی پا دغا اوبو سر من کل استمرات دهر کسم قلونا کذالک نخرج الموتا دغرنگی با مون مری راو باسو دغرنگی با مری راو باسو لعلکم تذکرون دیر پارت تاس نسیت واخلی سورة حج تلار چا ولنسم سفار دا پینزم او شپگم آیاتی گوری تا ولنسم سفار دا که حج دی او پینزم او شپگم آیاتی گوری تا دو مسالی در زمک در باران نا او در زمک در تازگی نا دو مسالی ثابت دی خواه یو در اللہ توحید او دویم نمبر سے چه دی وجود د الله توحید د الله او دویم نمبر قیامت څنګه وتر الارض او تبوی نزمکا حامدتن وچا خوشوی فاذا انزلنا نکلچ مونگا دا وچا پزای کنکر دی جوشی کنک لکا پرتی فاذا انزلنا نکلچ مونگا را ورو پدی بانی علی پدی بانی الما او بو نو احتزت نو دازمکا تشی او خوزی خیلی پانچ ترالش کی تو سو صحیح شو فاذا انزلنا نکلت راورو مونگا علیه پدیزم کبانی الماء ابو نو اهتزت دا اخوزی دا تازه شی حرکتو کی مطلب حرکت داده چه داد اغا شی دا سینم ده یو خوی لوڑا جواری تلالش دویم نمبر مطلب دا خوشحالی نلک دا اغا شی خوشحاله هنده وربت او بوگش راو پرسی که داز مکسازی از مکسی که یقل از تراد اغا چرا دردش خوشی و انبتت او زرغون که من کل زوج بهیج دا هر نوع تازنا خوشی پرقیدون که ذالکا دا دسر ذالکا دا خبر سر پارا بی ان الله هو الحق و دی خبر بانی دلیل دش یقینن الله تعالی حق دی وجود دا و توحید دا و انه یقینن غا الله تعالی یحیی الموتا راجوان دی کی بمڑی و انه علا کل شیء قدیر او یقینن غا الله پاری و سیز بانی قادر دی از مکی راجوان دی کلا دانی نی تی غرا و باسلا نتابم تی دا کی دا قیاس نو نیده کنا قیاس کل پا دی طرف که قرآنی کریم کل با قرآنی کریم قیاس کی د اعادی په دنیا کې په مړی راجوندی کول باندې کله کله معجزاتن په دنیا کې مړی راجوندی کړي په دنیا کې څه کړي مړی راجوندی کړي نو دا غي نه بتا ته قیاس کوي چې ولکه د دې ته وګوره کنه غفلانی ذکر فلانی سره څومره راجوندې کو نو بس ته کنه دغه سن بتا ته راجوندی کوم کنه عقیده اومه نه سورۃ البقره دریا ته ایمه ته وګوري بني اسرائيل کے بني اسرائيل لگے دل دا قبائل اد پختنوں دے بعض رواج مطابق کنا پخوا بکے دل اس نشت میراث لے تو میراث یار یا سالے بو یواز بو غبی مر پوش کنا بس دا مال دولت پا رشتہ داراں ولید پر مل کو چوائے دوی دا شانتی او سالے پوش آغا دو خبرے پہ کولی یو یغا مل کو نو پا دا مال جائیداد غستن دویم نمبر دا کارو کو چ دا داو فبل چا بانیو شنو بل چا تبدی ورڑا ول پوش کنا جاغ با پاگے بنیو صحیح سوا عامل کاکا او عامل کاکا مل کو چغے مل کو نو اس دغه ځای کې دوی موسی علیه السلام هغه بیا راځي چې راغوي د دې پارا نه کړو کې دې پارا نه و حقیقت دا چې معلومی دا چې د دې پارا نه و نه کړی غوا خو موسی علیه السلام ته دې زکاله له چې دې سخی عبادت کړو نو هغه دې چې الله تاسو ته امر کوي غوا له کړو خو به هر حال دوی غوا له کړی و چې لاله کړی و دې کې خبر راغ موسی علیه السلام ته مقدمه رااله مقدمه رااله چې را دا سړی قتل کړی دې ته دوی خیال خو داو چې موسی علیه السلام به قسم غوړی قسم ته مون تیار نه اوسه پوش کنا بس مدعی باندې دغه بیینه دا په مدعیه باندې سره قسم دغه په مدعی باندې شاهدان دی په مدعیه باندې قسم دی نو مونږ به دعوا وکړو مونږ مدعیان نو مونږ به دعوا وکړو بیینه مونږ پیش کولې چې دا نه بغړ ور غواهان نه پیدا کو قسم پیدا وی کوش او مدعیه ته قسم نه وکي بل فرد انکاروم کی هغه بچم شي اول خو مونږ بیینه پیش کو خو بیا هم کیس خو پاغی راځي مونږ ته خبر عمل دولت پاتې شي او غی باندې کیس ووري چکل راہی موسی علیہ السلام نے نہ کیسے خدا سے نہ داس چل بہو کہ کنا چلان شی فقلنا صحیح چھ کنا وایز قتلتم نفسا فدارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون او یاد کی پا وقت تاس قتل کی وسڑے فدارتم فيها تاس اختلاف کو پاگ کی ادارتم دفاعم کو لیو ایمان دے کڑے بل ایمان دے کڑے پوچھ کنا والله مخرج ما كنتم تكتمون اللہ تعالی راہ کار کون کے دا غلی تاس پٹا وئی پٹا کی طرح راہ کار کہ موسی علیہ السلام دعوہ دلیل پزائے پر خود قسم او دزی تلاڑا فقلنا نو وی مونگا یضربوه وهی دا مڑے بے بعضھا پ بعضی سر دے غوا باندے یو ٹکڑا دے غوا دے غوا کھن را والے دا مڑے پی وہی وے وہلو پلا چ وی وہلو پلا نو غمڑے راجوان دے چ راجوان دے چ موسی علیہ السلام تے پوس کے ویلا کچا مڑ کڑے وی فلانی خپل رارو وجلی ما وی خا چ دا قصہ اللہ او کی کنا نو وی کذا الک یحی اللہ الموتا نو دا رنگی براجوان دی کہ اللہ تعالی مڑی ها و یریکم آیاته او خیت است آیاتنا نشانی دو قدرت پلے لعلکم تعقلون دیر پار تے تاسو عقل لری کترون اس نایان زین تے دست ناس دی متا متعجبین ناس دی ہاں صحیح ہے صحیح ہے خیر خطائی ہوش نا 71 مو پیدا کو 71 تو گورے سا ہاں اس پم پیدا کرے وایز قتلتم نفسا فدارتم 72 کا فقل ندربو ببعضها نمنگ ور تو وی ادربوه وہی دامڑے بے بعضها فبعضی سر دی غوا باندے چہ وی والو نو بس باندے شو نو اقرار ہے کہ کیتا ختم شوا اگر تا دور نہ ذکر کے کو بنیادی عقیدہ تراجی وہی کذالک یحی اللہ الموتا دغران گرا جون دی کئی بار لامڑی و یریکم آیاتہ او خیت است نشانی ذ قدرت خپل لعلکم تعقلون دیر پار تے تاسو عقل لری پوش ثابت ایک لکنا کہ گور داسی بمڑی راجوان دی کوم لگے سنگ چ میں عامل راجوان دی 243 استلاٹ پدی سپارک پدی دغه کی پدی صورت دوی مسی پارا کرے 243 پیدام بنی اسرائیل کے لیے بے غیرت مخلوق قصہ اللہ بیان ہے ہاں تاسے ہو گئے 243 کی اللہ ورتوی جنگو کئی جنگ جی سچے جنگ پوش میں لاڑل دی علاقے پر خود دی پر بھی کنا من تے سگران اخن پوش میں او تختے دل وی جنگ کنا پوش پیغمبر وتے جنگو کئی جنگ تو جنگ نہ کوا اللہ یول تختے دی مارگ دے پر کئی جنگ کدان جنگ پختانو ہے کنا کہ جنگ لتل نو مڑ بنو ندا وی زانو باسل غواڑی چہ دا دغه او کنا سم ہندوستانیاں پوش میں تے مارگ نہ ریدل اللہ وی تو تا گورا علم ترایت نگوری الالذینا کسانتا خرجو من دیارهم چو وطل لکورون اخپلونا و هم قیوفن او حال داره چو دی بزرگونو نا نو چو لگو ساڑے بوئی لگو که نا فرنا نا لگنو علکا سورہ کروڑ آبادی دا ہندوستان ایک کروڑ بیس لاکھ تک ایک عرب بیس کروڑ لکا سورہ دا اس کا نا دس تورا فیدا خود سچے دے پا تاریخ انسانی کے لئے حملہ پچانا دا ثابتا ہندوستان حملہ پچانا دا ثابتا پوش ذکر دا غاو علام اقبال وی کنا چا غلام ابنی غلام ابنی غلام ابنی غلام دا قوم دے پوش دا غشیو نوہم علوف نو حال دارتی پزرگنو کمم نو حذر الموت دستنا و تختی دل دا وجه دا یری دا مرگنا حذر الموت دا وجه دا یری دا مرگنا چه دا یری دا مرگنا و تختی نو فقار لهم اللہ موتو اللہ ورطوی مرشی خوشی استاس دا جنن مرگ خلی ورکشی خوشی چه مرشو پیغمبر را رہے یا اللہ وی دا خود سب بیق الخلق تی خودتی راجواندی که اللہ دی دی یقینن دا بی وقوف تی دا الله تداري وجه ويكلا نسمى حياهم بيا الله رجوان ذكرل إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يقينا الله تعالى ذوي فضل ولا ده بخلق باندي لكن أكثر ده خلقنا ده شكر نادا كي فدي كي ورت دا ثابت كرت مدي داس رجوان ديكم صحيح شو مدي رجوان ديكم لارشي بسي 259 دوسوا يو كم شبيت ما يكتل لارشي دريمس كارك یو سڑیو ویلے کی کی عزیر علیہ السلام پیغمبر وہ نو دیکھم لا اختلاف خو بہر حال دعو یو عزیر علیہ السلام تیری دود بنی اسرائیلو کلیو جالوت وران کڑو جالوت کی بمبار کڑو کوشو اوسا میں خراب کڑو یا بخت نصر وی خراب کڑو بہر حال خو جالوت دوریا دی گی تو جالوت وران کڑو جالوت وران کڑو چو بی قتل دا کلی یہ غریب خپش خدا خبر ہے کہ یار کہ اللہ بدا سنگ دوبارہ راجوندی کی گورا دے پیغمبر گورے را بشدا تے بوایو پیغمبر شک نشتے خوغوی تے دی دوبارہ راجوندی کو طریقہ بسنگے طریقے کار دے سنگے یارم داسے بے راجوندی کی کہ بیا مطلب یو سڑے راشی واہ بو وادو کیو دا غنا بدا اولاد تے دا کیگی کنا بل طریقہ بے طریقہ بے سنگے دار طریقے بارے کے تپوس کی پیغمبر دا غنی نو دا اغا واقع بیانی او کل لذی یا پشان دا اغا سڑی صحیح وکنا آمر را علا قریتین چه تیر شو پاگا کلی باندی پاگا خار باندی قریا قرآن که پمانه دا خار سر رازی وحی خاویتون او پداس حال که چه دا خار را پریوتیو علا عروش یا پچتونو خپلو باندی پچتونو باندی را پریوتیو کچت را پریوتیو نا چت خیال دیکھلی کنی چه عبادی زڑا چون اول چت را پریوتیو چ چتر اپریز نہ بیاتا زمانہ دا دیوال نہ ولاڑی ولاڑی باران نہ پکی گن بیا یو دیوال بیا بل دیوال دا دیوال نہ بیا چتن راشی او هي خاویت علی عروشها ندوی قال دوی ان یحیی هذه الله بعد موتها سرنگ با جوندے کی اللہ دا خار پس دا مرگ دا دینا خار ب بیا اللہ سن را جوندے کی فاماته اللہ نو مڑکا اللہ دے 100 عام سل کالا سل کالا مرکو ثم بعثه بیا دوبارہ را پاسو کرا پایسونو قال ورتی وی کم لبستا سمرا وقت دی تیر کو قال لبستو یوما او بعض یوم دوی ما خو وقت تیر کو پدی مرکی یوما یو رز او بعض یوم یا بعض رز وا کلا به ذهن ترالا تیر پرون دا مال لکه چه مرو ما پوشوی رز لکه چه تیرا شوی دا لکه چه سهر مرو ما ماز ما خام را پاسی دم او کلا به وی چه نلگ دا غو او لگ وقت لدی یمی ورد سی سخو ما تو دنیا که پیرا کردی وانی دا بعض یوم قال بل لبستنو اللہ ور تاوی نا نا بلکی تا وقت دیر کردی مئت عامن سل کالا فانظر الى طعامکا نو اگراغ خوراک پلتا و شرابکا و غسکاک پلتا لم یتسننا چه ندی خراب شوی لم یتسننا ای لم یغیره السنون کلونو اگر ندی گڑوٹ کری خواه کلونو پی تیر شو خوشی روغ دی انظر ور سر دی سر انظر پی دی تاسو وقت کرو او بلشی او سر تو شو دو خواه دا دوالا پراتو دارو ویداو گو خواه وانظر الی حمارکا او یو گر اگر خرخ پلتا ولنجعلك آية للناس او دل پارا چه منگا تا نشانو گرزو پا وجود دا قیامت بانده یا پا خپل قدرت بانده للناس خلقو تا نشانا دا قیامت دا گرزو وانظر الى حمارکا ولنجعلك آية للناس وانظر نو اگورا الى العظام دی اردوکو دا خرطا دا خر اردوک یو زی پروت پاغ زی پرتا پوشوی دا غا پختای بل زی پرتا دا پراتی دی نو وانظر الى العظام کیف ننشزو ها سرنگی منگا حرکت ورکو دیتا نو رو را خر رتا آغا بانی یو دو کرا خوش دل تراش وقتای یو زیشی دا ملاتی سر بل راشی بل راشی دا سراشی ونشو دا عذر علیہ السلام متغوری خا ثم نکسوها لحما بیا اغندو مونگا دیتا لحمن غوخا دا وتغورا دا رال رال رال طول سر یوزای شو خر جوش آواز خوش وی چوی کو فلم ما تبین له نو هر کله تخکارش ود تدا کیفیت دا کیفیت و تخکارش اللہ څنګه را جون دی کول کئ نو قال دو اعلم الله زخفو یما خوش وی ان الله علی کل شیء قدیر فی دم دار یقینا الله تعالی په هر یوسی باندې قدرت لرون کړي الله زستا د قدرت اعتراف کوم بالکل فیفا دایره ته مړی د ژوند دی کولو درېما واقعا تاسو مونږ ته کنه قران کریم کې دای ته وای قیاس الاعاده علی الخلق الاول فاو قیاس الاعاده دا قیاس دی عادی دی په اعادی په دنیا باندې په دنیا کې چې کوم دوباره پیدایښونه کړی دی الله تعالی نو هغه باندې ته قیاس کوي خدای ته وګوره دینه په دغه واخلته عقل والا سلورم خا سلورم واقعا وګوره سلورم واقعا 260 نمبر ہے اطلاعاتی پس 260 خان 208 پہ تمایا دغه سے واقع ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ان کے سوال کین ور ان بویبا کیف وئی خدا کیف معنی مذکرا چگنے پہ قدرت د اللہ کی شک نہ دیکھا خدا وئی چ دا کیفیت بے سنگ جدا ملی دل میں نور فن بے کرے وئی و اذ قال ابراہیم یاد کپا وقت تو ابراہیم علیہ السلام ربی اے رب زما ارنی اخیا ماتا کیف تحیل موتا سرنگ ترا جوان دی کے مڑی مڑی سنگ جوان دی کے اللہ دی کیفیت بسنگ حضرت مانو قال اللہ ور تو یا ولم تؤمن دا گور اللہ پاک زمون دوست اس دے پاروی اللہ تو پتا وا چ ابراہیم علیہ الصلات والسلام پویا دے خدا ما استاد پار ور تو یا ولم تؤمن ولته دا خبره نه منی یقین دی نشته ده دا ما ته دا پاروی چې بعد ابراهیم علیه السلام په عقیده کې شک ونه کړ پوه شو کنه نو الله ته پته و چې ابراهیم علیه السلام یقین خوشته ده خو لیکن صرف او صرف چې کوم دغه کیفیت دی قال هغه وی بلا ولنا الله ولی یقین مشته ده ولیکن دا لیکن دا سوال کوم د دې لپاره لیتما ان قلبی چې دا ظلمې اطمینان والی دا ظلمې پوره مطمئن شي کل گورا دلائل یو کل مشاهده ای مشاهده فستر گوت سړی او شی وینی کنا سم دا زړی مطمئن شي قال الله ورته وی فخود اربعه من الطير نو خدا سے کارو کا واخلاص لور د مارغاننا فسرهن الیک نو عادت کزان سرا خوشوی عادت کزان سرا ثم جزئهن بیا دا ټوکړي ټوکړي کا قیمای کا الالیکا ثم ذبحهن ثم جزئهن ذبح کنا بیا ټوکړي ټوکړي کا قیمه قیمای کا نو چې قیمه قیمای کې بیا قیمه هم سره ګډه وړه صحیح شو چې ګډه وړه کړه نو ثم جعل بیا کېدا علی کل جبل پهار یو غر باندې منهن دې مرغانونا پهار غر باندې دا ټوله دنیا غرونه نه یادې هغه ځای کې کوم غرونه منهن دې مرغانونا جز ان یو حصا یو برخه ثم دعوهن نو بیا وادو کدویتا چراش یو چرگا راشه کنه پوزه چې کوم आवाज وته نوم وته یا او مطلب بلکم مارغو ما کونتره بلا تاوس او دا مرغی را وخته شراوی وخته ثم دعوهن نو یاتی نکارا بفی تاتا سعین پمنډ باندې دا برته داس راشه کنه ته تاسو به اندازه ولګی نو چې دا وښ نو علم پوش ان الله عزیز حکیم چې یقینا الله تعالی زور ور دی قدرت والا دی حکیم حکمت والا دی الله پاک حکمت نه لري خلکو نه دا خلق دوباره پټ کړی دی نه دا الله پاک کولی چې ها خوښ وي دا د توکل چې دا سه پیدائش کوم نو دی ته کله قیامت ثابتې د قیامت د اثبات سلورم طریقه قران کریم دا قیامت په دلیل سره دا کوي چې قیاس ته اعادی پا اخیرت کی دوبارہ بلے پیدا کی پا اخیرت کی پا دوبارہ پیدا اش پانے پا دنیا کی پا دنیا کی سنگا دوبارہ پیدا اش نہ کری تو گورا دار سا کلب دا قرآن کریم طریقہ پا دیکھ داوی چی اس بات دا قیامت بدا تکی خو پا خپل قدرت تصرف و اختیار سارا چی زما قدرت شتا زما تصرف تا زما اختیارات تزی ولی نشم کولا جتی نمانی سورت رعد را وارا وی دویم آیا دیار لسن اسی پارا کی رعد دے دویم آیا پی گوری تاسو پیدام دریم آیا اللہ اللذی اللہ غذات ترفع السماوات چی پیدا پورتا کری دی اسمانونا بغیر عمد ترونها بغیر دا اغستن نتی تاسوی وی نی پوشوی یعنی دا سستن نشت دے چی تاسوی وی نی یا استن وی پوشوی کنا ثم استوا علی العرش دریم آیا تخد دیار لسما سی پارا کی صورت رعد دے دویم دے خد دویم دے صحیح شو الله الذي رفع السماوات الله غذات تجفور تکڑی دی واسما آسمانونا بغیر عمدن بغیر دستن نترون حاتی تاسو وینی دا آسمانونا وینی دستن نشتر یا ستن داسی که ویم واغستن نشتر جتا سو وینی سم مستوى على العرش بیا مستویشو اللہ تعالی فعرش پان لکا سنگت داغل شان سرخائی وسخر الشمس والقمر او تابع کرد دنور اس پگمی دخپ الامر نو کلون دا طول چی دی یجری چلی گی لی اجل مسمع ترغ نیتی وخ مقرر پوری یو خاص وخت هغه پر بچلیک به قیامت راشي ختم بش یو دبر الامر تدبیر کید کارونو یو فسر الایات او تفصیل بیان تفصیل سره بیانای الایات دلائل د قدرت خپل لعلکم بلقاء ربکم توقنون در سره پاره کید د پاره ته تاسو په ملاقات در رب ملاقات طرف سره قیامت ته توقنون تاسو یقینو کای دا دلائل د قدرت رفع السماوات اسمان نو پورته کړي زمکه می پیدا کړي دا خوش نور می د خپل امر تابع کړه د سپګمۍ می تابع کړه دا تدبیر د کارونو کوم دار تر سره پیار بیان نه چې په قیامت ته قدرت راشي چې ولکه دا هر څه کولی شي نه دا زست شی هم چې مان شي پیدا کولی بلې شی انساني په شو کنه دومره غرور در کړه غلې چې مان شي پیدا کولی څنګه دې شي پیدا کولی دا وګوره کله اثبات د حشر کوي ښا پس سره په قسم سره فقسم سره کی قیامت ثابت ہے کو قسم سره ولی ذکا مقابل خلق قسم پڑھا غی واقسم بالله جا دایمان لا يبعث الله من يموت قسموں نے پڑھا یہ بیا دوبارہ اللہ کو نہ پیدا کرے اللہ ورتم پر مقابل کے قسم سن سورۃ یونس راو با سے ادری پن دو سایہ سورۃ یونس 53 نمبر ایت راو با سے یہ ولے سمجھ پا رہا ہے دین الگ مخفی ہویا تھا ذکر ہم نا بیان سویا تنا بیل غواری دا بدا برابری دادی 50 آیات نا تفرہ ہو باسی کنا قل ارائیتم قل ورتوا يا ارايتم تاسو فکر کړه دې ان اتاكم عذابه کو چر تراشی تاسو ته عذاب د الله بیاتن د شپې او نهارن یا په داسې حال کې تاسو ودی او نهارن یا د ورځې ماذا يستعجل منه المجرمون نسشه دې اغا يستعجل منه المجرمون س دفاع دا يستعجل منه يستعجل به خوش وکنا صد دفاده چه تلوار که داغی پا وجه سرا دا عذاب المجرمون مجرمان صد دفاره دا سر پس بلان نا دفاع که چه دم روای چه ذری راولا و ذری راولا پوشوی پس سبانی بزان بچ که دا بچ کل سر سشتا ده نو دیوی ایمان با پی اغا تیم که راولو اغا تیم که بسو کو ایمان راولو اللہ وی اصم اذا ما وقع آمنتم آیا بیا چه کل واقیشی دا عذابو آمنتم بیهی تاسو با پی ایمان راولی نو دیوی آو اللہ ورطوی آل آنا اگر ٹیم کے بعد تاسو ہوئے لیشی چھے اس نکد لیگی وقد کنتم او یقیناً وی تاسو بیہی ددی عذاب پبارک تستعجلون چھے تلوار مکولا سنشوا ثم مقیل للذین ظلمو نبیا بہوئے لیشی آکسانتا ظلمو چھے ظالمانو شرک کڑو ذوقو عذاب الخلد اسا کئی عذاب دا ہمیشوالی حل تو جزون تاس تا بدلنش در کولے الا بما مگر دا اغا عمل کنتم چھے وی تاسو تکسبون تاسو کولو نو چھے داوشی نو دا دین پاس چھے دائی بیتوئی چھے عذاب براشی بیالتا ایمان نقبلی گی نو دوی خیبا کلا بایدی انا عذاب رشتیائی اتر رشتیائی خبر رشتیائی کاسی گف لگی ویستنبیعونکا نو دوی پختنک استانا احقن ہو آیا رشتیائی دا قیامتو نو قل ورطا ویا ای و ربی او قسم پر رب زما اے قسم پر رب زما ای خا ای او نعم پوشکنا تاسو ای وای کنا مونگا او وای گرو دمگا قرآن تر نبرا بری استاد دا برا بری قل ورطا ویا ای و ربی اے قسم پر رب زما انہو لحق یقنان دا خبر رشتیارا دا قیامت واقع کی دون کرے وما انتم ندیوی خذ خیر دے داس چل بہو کنا کہ مون بٹول را جمع شو او احتجاجی مظاہرہ بہو کو جان بخلاص کو اللہ وی وما انتم او نئی تاسو بمعجزین بمعجزین بفائتین بچ کی دن کی من عذاب اللہ دا عذاب دا اللہ نا یا بمعجزین کمزوری کو ان کی اللہ لرا چہ تاسو وی تی مون بگن رش جمع شو او بس مون با اللہ کمزوری کو اللہ وی دانشی کو خا خلیشو داشو دغه شانتی نو دای په قسم سره ثابت کو سورته سبا تلاشی سورته سبا دو اجتماع سی بار درې ما یاتل تکم دغه شانتی په قسم سره قیامت ثابت کی په قسم سره درې ما یاتل وقال الذين كفروا وياك سانك منكر دي قيامت او توحيدنا لا تاتينا الساعه نرازي من قيامت قل ورتوايا بلا ولي بنرازي ستل تاكم تيكا غستدا وربي قسم دي برب زما لا تاتينكم خامخا لا تاتينكم خامخا دا قیامت بتا استرازی دا عالم الغیب دا ربی دے پار صفت تے قسم می دی پر اب زما چ عالم دے پپٹو سی زنو باندے لا یعزب عنه ن پٹی گی دا غنا مثقال ذره پ وزن دا یو ذری فی السماوات دا علم غیب دی یو سرخا فی السماوات دا اسمان نو کی ولا فی الارض ون فزما کی ولا اصغر من ذالک او نو وڑو کی ردی ذرینا ولا اکبر ون غط دینا الا فی کتاب مبین مگر لیکلی شوی دی لوح محفوظ کی دا ټول تدی مدغه کیږي چې مطلب دار چې د قیامت بسنګ راځي صحیح شو نه بجو ته وقفه کو ان شاء الله خدي دغه رنگ صورت تغابن وګوري صورت تغابن وم آیات وګوري اته مشتمه سپاره کې تغابن خان التم قسم لقسم وم سات قدام کی زعم الذين كفروا غمان کیا کسان چ کافر دی الی یبعثو چ دوی بہر گز دوبارہ نہ شرا پاسولے نو قل ورت وایا بلا ولنا ولی بن شرا پاسولے وربی او قسم می دی پرب زما لتبعثنا خام خاتا صبر پاسولے شی فیشوا دوبارہ بہ خام خارا پاسولے شی ثم لتنبؤن بیا به خبر در کول شي تاسو ته بما دا اغا عملتم چې تاسو عمل کړل او دا په الله باندې آسان دي دا په الله باندې ګران کار نه دی ها سورته مریم وګورئ سورته مریم شپاره سم سي پارا 68 نمبر آیات آیات نمبر 82 سيشوا دينا مخي وي ويقول الإنسان دا وش بيتك وي ويقول الإنسان ويدا إنسان كافر أئذا ما ميتو آيات دمرشم لسوف أخرج حيا نخامخا آيا ذرب ذر دوبارة را پاسولشم دوبارة بجوان ديكولشم اولا يذكر الإنسان الله ويدي دليل توقر اول دليل بل پیش كي اولا يذكر الإنسان آیا دا انسان نسيت دا انسان نيادي انا خلقناه چه مونگ ده پیدا کرو من قبل مخد دينا ولم يكو شيء او ده خوي شم نو اس خوبا بيام لا خوراو ارو كيوي مخد خوي سم نو نو خا پیدا كي بدي ورپسي گورا فورب بكا نو قسم مي دي پر ابستابان اي پیغمبرا لنحشرنهم چه خامخا دي برا جمعكم وشياطين او شيطانان دي وقت دایان مشران شیاطین ده که دو معنی را پلیشی شیاطین مشران ده دوی یا و شیاطین غفیریان چه دوی عبادت کرده یا انسانان چه ده غفیریان روز برا جمع کم ثم لنقدرنهم بیا با دوی خامخا دوی بحاضر کم حول جهنم گیر چاپیر ده جهنم نا جسی یا پداس حال که چه پا گوندو بای پوشکنا پا گوندو با ولاری جهنم نا گیر چاپیر سایشوا سلور زایونی که قرآن صرف قسم پڑھ لے پہ اس بات تے چابانی دے قیامت پانے چلے کہ اللہ قسم قیامت بیدا تا سوئی کہ قیامت بنی خوش کلا قرآن کریم دا قیامت پ مختلف الفاظ سر ذکر کئی اگر الفاظ دا خبر طرف تے اشارہ کی قیامت بئی شپاڑس لفظن قرآن کے راغلی دی شپاڑس لفظن قرآن کے راغلی دی زر زر بے گو رہے ہیں صحیح شو کہنا کلا با لفظ دروجوی لگا صورت بقرات وشتم آیا تھا لفظ دروجو دا 51 پیری قرآن کرا گلے دے لفظ دروجو دا قیامت دا پارا 51 پیری قرآن کرا گلے دے 28 كيف تكفرون سرنگ تاسو شرک کوي یا انکار کوي د الله نه وکنتم امواتن او حال دار ته تاسو نه وي ثم يوها فاحياكم نراجوند کړي ثم يميتكم بیا بم لکی ثم يحييكم نبيا بم ژوند کی ثم الیه ترجعون رجوها بیا تاسو الله ته واپس کول شي په لفظ رجوع سره صحیح شو کله په لفظ د رد سره رد دا په قران کې ته پیری راغلی لکه سوره انعام راو باسي وو مصیفارا بها 60 نمبر آیات دوش پیتم آیات ال تلفظ دا رد روی اٹھا سات اتش پیتم ناو منش نوت شاو شنش اٹھا سات دوال نسی شو بحث آتی بحث آتی نا نا سی خبر کرده نا تکرار دیکھ سمردو بیا بدوی واپس پریشی الاللہ اللہ تا مولاهم الحق مولا دوید پریشتیا پریشوا وهو اسرع الحاسبین علا له الحکم خبردار دا اللہ پا اختیار کی دی فیصلی دا جون دی کولو دا مرکولو پریشوا نلتا دا حکم دا غمان وهو آغا اللہ تعالی چلے اسرع الحاسبین دیر زر حساب کو دیر زر حساب کو ان کو نا دے نسم ردو ردو کلب دا رد پلک سر رازی کلب په مادی د حشر سر راځي حشر ښا حشر لکه دا په قران کې دوه ډیر شپری راغلي دي سوره بقره وګورئ 203 آیات 203 آیات د حج مسله بیان کې بیا په سلوست اخیره کې وای ښا واتقوا الله او یریګی د الله نه پوشوی وعلمو او پویشی دو سو تین آیات رو بسی کنن واتقوا الله یریگ ایدا اللانا وعلمو پویشی انکم چی یقینا تاسو الیه اغی اللہ تعالی تبا تحشرون تحشرون حشر شخا تاسو با جمع کولی شی تشفا کلا لفظ دا جمع رازی لفظ دا جمع سورة آل عمران لا ولس پیری قرآن کرا غلی سورة آل عمران تلار شی نهم آیات وګوره آیت نمبر 9 پیدا رب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اي رب زمونغا انك جامع الناس يقينا انت جمع كون كه دخل كو ليوم لا ريب فيه فاغو رس كي چ شك نشته ده پرات لو داغي كي ان الله لا يخلف الميعاد يقينا الله تعالى خلاف نه كيد وعدي انك جامع الناس جمع صحيح كنا نو ده جمع لفظ دا ماده چ كند ده قران كي ولس پيري داخله ده دغرنگ کر ماده د بعث را دی بعث څه شي بعث لکه سوره انعام ګورئ سمایا 36 نمبر آیا کوم سی پاره ده نو څنګه یاد ته نو انما یستجیب الذین یقیناً اوری یقیناً جواب ورکی اغسو کی اسمعون چغاقو اوری کنا والموتا اومری چی دی یبعثهم اللہ اغبا اللہ را جوندی کئی ثم الیه یرجعون بیا باغی اللہ تعالی تدوی واپس کولشی پوشوی والموتا یبعثهم اللہ بعث سجی شو بعث چکم دنو آغی پا لفظ دا بعث سرما دا بعث چکم دنو آغر آغلی دا سجی شو خجی لفظ دا داغه ماده ده بعث بیا په قیامت ده پاره چې قران کې راغلی ده 31 پیر راغلی په نور مانو سره راغلی ده و بعث فیهم رسولا راولی کې په دې کې رسول کړه په دې معنی سره راځي صحیح شو بعثت کړه نبی علی ګل ته کړه لفظ ده با بعثره بعثره چې کوم دی هغه راځي لکه سورته عادیات چې وګورئ کنه عادیات اخیری درشمه سپاره ده پوه شئ افلا يعلم صحیح شو ها عادیات نہ ہمایا سورۃ عادیات ادام کرو افلا يعلم ايا دي اقيدن لري اذا بعثرا كل شرا فاسول بشي ما في القبور اغسو چه په قبرونو کې دي بعثرا صحیح چکنا نو کړه د الله فضل دا شان ته وسو تن فطار کې مرادي وي د القبور بعثرت صحیح چکنا قبرونو نبا وي د قبرونو برا فاسول شي اند قبرونو نبا خلق را فاسول شي کله نفخ السور رازي پیلی با پوکوالی شی آره خوشوی قیامت تی باش پیلی پوکوالی شی لکه صورتی در قرآن که بیادو قیامت در پار دولست پیری را گلی دی صورتی انعام که آیت نمبر تریت تر ومسی پارا تریت تر آیت گول و هو الذی خاص اللہ غذات تی خلق السماوات پیدا کر یسمانونا والارض ازمک بالحق دا پار دا خکارک ورد حق فیشوا و یوم یقولو باغ ورد بانی چیو بوئی کنشانو پا یکون شبا قوله الحق وینا دا غریشتیارا وله الملک و وغلر بادشایی دا پا کم ورد یوم ینفخ فی السور پا اغا ورد بانی چی پوک باوالی چی پش پیلی که اغا دا سور از دا تا قیامت دا نا نفق السور لبیا قرآن کی دول سپیری را گلے دخوا مختلف دغسر دغرنگ کل اعادی او دعود لفظ راشی دعود لفظ دوا پس ایدام دول سپیری قرآن کی را گلے سورت یونس کی اگر ایس وارن سالور مایات خوا تاسو تیس شنو خمم ذرکی إليه مرجعكم خاص الله ترجو استاسو دا واپس استاسو دا جميعا دا طولو وعد الله حقا وعد کرد الله تعالى حقا إنه يبدأ الخلق يقيننا غا الله تعالى اول پیدا کی مخلوق ثم يعيده صحيح شوا بیا بیرا واپس کی دا رنگ کما بدأكم تعودون دا الفاظ تکم دنو من يعيدنا پوشکنا او قل الذي فطركم دا طول لازی کنا عادة دا لفظ دی عادة كلا اللقاء الرب راضي لقاء الله لقاء ملاقات صحيح شو كنا دابم ده قيامت ده غي قيامت بان بدلالت كي پينزه درش پيري قرآن كرا غلي ده صحيح شو نو دا خدا بيا كلا پا مانا ده قيامت راضي كلا پا مانا ده جنت راضي كلا پا مانا ده رؤيت ده الله ده ملاقات ده غالي دو دیدار پا مانا سلام راضي خو لیکن اغا قل زيني خو كلا قيامت مانا سلام راضي صورت بقره و گوره چيان بس نمبر آيات پگ سلوی ختم آیا تھا خاشعین و یسوف تی الذین کسان دی وقتیم داتا سو کتل ہدایت تھا پگ سلوی ختم الذین کسان دی یظنون چی دوی عقیدہ لری یظنون معنی سرا عقیدہ لری دس خبری انهم ملاقو ربهم چی دوی با ملاوی گی در رب خپل سرا ملاوی دل در رب سرا سدی قیامت دی خان قیامت دی وانم ملیه راجعون خجی بل کل اتیان برازی لفظ دا اتیان اتیان پختو کوئی رات لل کن خو اتیان للبعث پید قیامت لپارا لکه سورت بقره دا قیامت رات لل کن دا قیامت رات لل دو سوا سلو پندوستم آیا دو سوا سلو پندوستم ادام کن یا ایوها الذین آمنو یا کورسی نیه حیات مخکده یا ایوها الذین آمنو ای مومنانو انفقو خرچه کوئی من ما داغن رزقناکم چو مندر کردی من قبل مخکد آغین این یأتی یومن فراشی تاست یورد اتیان سیچو کنان لا بیعن فیه ولا قلتن ولا شفاعا نبا پکی بایوی چی علتا کی بیازان لنی کئی والی نانا علتا نیکی نیشی غستی خب آزار پکی نیشتی ولا خلتن او نمال گرتیاش تری تو اچ از خپلانه معیار دی خوش ناتی عقیده صحیح وا خو بیا غو بگه ملګرتیا لګړی نور نه چي خوش پټه ملګرتیا نه چي ولا شفاعت او نه پکې سفارش تا خو ما تاسو ته سفارش پر تخپل ځای کې بیا تفصیل بیانو ما دا سې نه چي سفارش ته دی خو صفات قهر نشته دی خوش ول کافرون او کافران دي هم ظالمون هم دا ظالمان دي دا سې پر شفاعت ماده اخراجم کله کله راوړی کنه یاره راو با باسل شی اخراج یو شی را خارج جول صحیح شو نو دا قران کې دا پارس پیری راغلی دی خو مثال یو ګوره په سورته اعراف کې 25 نمبر آیات پینځم پینځه وشتم آیات کا آیات نمبر 25 سورته اعراف ته مو سپاره 25 قال فيها تحيون پوښوي پدی اللہ ورتوی فیھا پدی ما کی تحیون تاسب جوان تیروی و فیھا تموتون پدی کی بتا سمڑ کی گئی نو و منھا تخرجون او ددین بیا تاسو را پاسول شی راو باسرے بشی اخراج صحیح شو نو دا کلب مادد سرازی د سیرورت رازی سیرورت یو چاته ور گرزی دل پوشی ور چاته ور تل مسیر پوش کنا تسیرو داس برازی خا پوش دا برازی لک سورت آل عمران گوری اتویشتم آیا سورت آل عمران اتویشتم دریم سی کارا دانو ویو اغی کرازی پمینس کی چکلا سرنا خوایاتی جد دیکھا نا نو پا دیمینس کی چکلا جد اتویشتم فدي اخير كيف كرازي ويحذركم الله نفسا او يري الله تعالى تاسو ده زاننا ده زمان او يري گئي وإلى الله المصير او خاص الله تعالى تغرزي در ستاسو دي مصير صحيح چوكن ده ده كم غرزي در سجي دي ده قيامات ته ده ده سنة تتوى جنة سن غرزي در كلا وعد بالبعث ها نعم ده غسي ده سوال لسم وعد بالبعث پوش وعد بی وعد وعد لفظ برازی کنا لا وعدم د قیامت تر وعده سره کړی پوش لکه فنزوس پیری قران کې دار راغلی سورت انبیاء وګورئ یو سل درې مې 103 صحیح شو ها ول سم ښه آیات 103 لا يحزنهم الفزع الاكبر دا اولیاء خلق سری دا انبیاء اولیاء دا خلق نبغم جنکی دوی لراغل لو یرا لو یویرا بی قیامت پرد باندی وتتلقاهم الملائکة او ملاوی گبر دی سر ملائکی هذا ورتبوی هذا یومکم الذی کنتم توعدون دا غورز دا تتاثر وعد کولشوا دا وعدی ورز قیامت خواه کلب احیا وی لفظ د احیا بد تراوی حیات جوندی کول صحیح شو کنه بعد الموت دش پارس پیر قران کرا غری سوره بقره کی وګورین دو دغه کی هغه وخت یا ایت مصرا استه 72 ایت کنه پس قتلتم نفسا فدارتم فيها والله مقتل فقلنا اضربوه ببعضها صحیح شو فكذلك يحيي الله الموتى دارنگی جوندی کی اللہ تعالی مڑی احیا صحیح شو کنا لفظ دی احیا کلا کلا بدتا دا خبر در کین کہ قیامت نزدیک قیامت سے نزدیک گورے اقتراب قرب و شو کنا دا برکت در کین لقد سورۃ انبیاء اول فرض و بی اخی اول فرض اول سمات اول تشی ولکم سپارہ بھی ایک ساتھ اقترب للناس رانزدی شو خلق تہ حسابهم حساب ددی وهم فی غفلت او دی خو غفلت کی دی معرضون مخڑون کی دی نو دغه شان صورت قمر پاول کی مرتوی اقترب الساعه قیامت رانزدی شو وان شق القمر اس پر مے وچاودا اسپگمای چاودل د قیامت د غټو علامات نو نبی صلی الله علیه وسلم په معجزي سره خواو چاودا نو بس رانیز دي کله د قیامت د اثبات د پاره د قران کریم طریقه دا هم وی چې قران کریم دا غي نمونه ذکر کړي هغه نمونه بیا موږ دلته ذکر کړی دي تقریبا ډیر نمونه دي ښه یوم الدین دی یوم الاخره دی دا یو بیا ار یو بیا چې ګورل تک سره مونږ لیکل چې سوسو پیری راغلی دی یوم الدین دی سوار لس پیری قران کې راغلی دی هر قیامت نن دی یوم الاخره دی 103 پیری راغلی دی یو سل درې پیری یو الیوم الاخر دی پگیش پیری دے قیامت دے او یا پیری دے یوم عظیم دے پوش و نہ پیری دے ساعد 41 پیری یوم کبیر یو پیرا یوم مشهود یو وار یوم الحسرہ یو وار یوم البعث سلور پیری یوم الفتح یو وار یوم الفصل شپک پیری یوم الحساب سلور وار یوم الطلاق یو وار یوم العازفه عازفه العازفه دو وار یوم التناد پوش کنا یوم التناد اغاد چغو ورز یو بل تبخلق چغو یو فلانی دما حق دار طول چغی بین دا یو وار یوم الجمع دو وار یوم علیم یو وار یوم الوعید یو وار یوم الخلود یو وار یوم الخروج یو وار یوم الواقعه دو وار یوم التغابن یو وار یوم الحاقه دری پیری راغلی یوم القارعه پینز پیری راغلی یوم عبوس دا یو وار راغلی یوم ثقیل درنا ورز دا یو وار اليوم الحق يوار الطامة الكبرى وش كنا نداس يوار الصاخة وش يوار الغاشية يوار دا دا بیا نمونه دی خا دا یې ذکر ذکر کوي چې قیامت سم دغه کی چې مطلب پوه شي چې عقیده دې پراش شپږم طریقه د قران کریم دار چې احوال د قیامت ذکر کوي او احوال د قیامت ذکر کوي قیامت سوی احوال څه ته یو احوال احوال حالات ته وي احوال دغه دهشتناک حالات خطرناک حالات پر تکل ذکر کئی گئی یوسو بتے ودری بتے ذکر کو نور دیر دی بیا لغت بیا کلا مولا خیری سی تلاڑا سو سلور رسی با قرآن تقسیم ہو سلور رمی سی دا قرآن چلا بیا پر قیامت لگی دلی باس بیا عل تدا سی جبا جبا حالات پر سریوی اختود دی گئی خدا و گورا سورت بقرہ اتا سلوی اختمایات و گورا سی پیدامه کو وتقو فدی کی درته د قیامت سخ حالت بیانې ولکه په دنیا کې د خلاصي د پاره خلق سلور طریقو کې یو طریقې اختیار کی یو څوک په ضمانت کې ورکی و یره د په حال زما په ځای باندې ونی سپوه شو کنه نه دا په دنیا کې دا یو طریقه دیمه طریقه دای یو سړی بوزي شفاعت کی اگر سڑی خواہ خانی وہ مرا معافی کا کنا بس اگر تو یہ رجی تاس راغل ہوئی گنی بلکل دا معاف کول قابل نہ دے درے میں طریقہ دائی کنا دے وہی زیادہ با جرمانہ درکم دارانا اور جرمانہ راکل سید سالورا میں طریقہ دائی کنا چھ خلق دا پا حق کی راوزی کنا اور دس راوز لی گی نو پورا یا جماعت جو چھنے بس پا زور زام کلاس پوش پی قرآن وی تا قیامت تقو گورا واتقو یومن زان بچکی عذاب یومن دا عذاب دا غورزنا لا تجزی نفسن عن نفسن چه بدلا کی بنشی و بردلا بنشی ورکولی و نفس دا بل نفسنا یو نفس دا بل نفسنا کافی کی دی نشی تا وی چه غیر مجرم بونی سا دا والا اما مجرم پریک دا نکی دیارا ولا خانو دغه سفارش پسو کوی کنه دا سفارش کو کی چې مجبور سفارش کو وکیږي پر الله په اجازه چې کوم الله اجازه نی هغه سفارش نه کیږي مشرکان دغه سفارش نشته ولا تقبل منها شفاعت نن قبلیږي بل دې نفس نه شفاعت سفارش نن قبلیږي صحیح ده ولا يقبل منها شفاعت دریم نمبر وګوره ولا یوخذ منها عدل دوی جرمانه برانه واخلی وینا اغست لکی گله دنا جرمانه دوی ملګری خو میډیر دی ډاله ټپلش تر پوهش کنه ما خړو غټ فوجو نو هغه براتر یو ځای په شریکه به یو لانجه جوړه کو جهنم دروازه مروازه و ماته کو الله وی ولا هم ينصرون او نه بل دوی مدد کول شي د بل طرف نه د یو بل مددونه پکې نشته ښه فارم بکین ال تکین داسې حالت ته خلل دی موږ ساتي 254 د دې صورت کې وای ښا دو سوا سلور اما غایت یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو انفقوا خرچکوی مما داغنا رزقناکم دس آیت کرسی نیو آیت مخکره من قبل ان یأتی یوم مخکر آغینا تراش تاستی اورز اغی اورز که بسنگ حالات یارا آیت کرسی نیو آیت مخکر پوشو دو سو چوان مخکر آغینا تراش تاستا یوم یورزو اگر اورز سنگ حالات تی ولک لا بیعن فی کدلتا رساغستل واخلا التا بیعنش تلتا لارش بازار کزان لنے کئی والی او بچ شکل نکی خانا ملگر خمشتا دی نا ولا خلتن ندا ملگر تیاغان شلیگی الاخلاء يوم اذن بعضهم لبعض عدو دا کم چې دا نور دغه دوستان خو دې دغه بدل ته دشمن یا برته وي خندې دا ته ما باندې ارسل کړ پوښ دا لاندې و بیلی خدا او بیلی او باب راضی چې د لیډرانو او د زنده‌باد والا مقابله په کې وګوري قیامت کې بدا بیلی او بابي رابشي قال الذين استكبروا قال الذين استضعفوا او به وای دا زنده‌باد والا للذين استكبروا لیډرانو ته پوښ سپورته وای دای ورته وای وای بل مکر الليل والنهار مر داستا سور روز اوس په جلی سونو چو تامرون انا انک فر بالله تاسو به مونته حکم کو چې مونږ الله سره کو پر کو او مونږ الله سره شریکان جو کو غي ورته وای نا وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن صددناكم مونږ تاسو مونږ نکړی وای بعد بلک تاسو وای انتم بلک وای تاسو مجرمون فخپل بان مجرمان و اخپل د سړی زامن نه وي دا غټ اعلان دی به خدا قیامت کې بیل یو حالت دی الله دې وساتي صحیح شو نو دل تک وی لا خلتون نبی ملګرتیا ولا شفاعت نبی جزور شفاعت والکافرون هم الظالمون کافران ظالمان دي خوش دو سوی کسی دی تفصیلار شي پیدام واتقوا بچ کی زان یوم اند عذاب دا غورزنا ترجعون فيه الى الله چتا خو واپس کول شي پاغي کی الله تا نو ثم توفا بیا پورا ور کړی شي کل نفس هر یو نفس تا بما کسبت بدل دا اغه عمل چکم د کړه دے پورا بدل و ملاوی کی دا ځان ته حالت ته ورور ته مونږ ته پورا راکړه ته ځو خراب پوښ پین پورس کی دو غنټی دین ته وباس پوښ او نور حالت زمند سی و هم لا یظلمون او پدی بانی بدا اللہ در طرف نظلم نکیگی عاد عدل بی خو اللہ دی من سارا من بانی دی رحم و عدل دی را سارا نکیگی کسا دی عدل شو خراب دی خوش وی عدل و انصاف خو کمون سارا ہو چنا نه نه اخبر عمل تا گو خان داد اگر شو خان سلورم انو عطا سویلا سلورم مضمون دا مزامین سبعونا خوش ویسا شو قرآن کریم مکر داد تر اختیار کی چه قیامت بثابت ہے نو جی قیامت ثابتی سنگ بھی ثابتی یارا و قیامت بدا سے ثابتی کنا چی کل با قیامت چکم دے نو داغی بعث بعد الموت دا وی لکڑی را اہم او ضروری عقیدہ دا پک فوائد دی دا پک نقصانات دی دمر اہمیت دی کل با قرآن کریم نتوی چی دا قیامت نا دی سوک انکارو کی کنا آغی کڑی بد خوین بد اخلاق بد صفات پک راجی کله برته وای چې دای انکار څنګه کوي کله به دوی د انکار طریقه دای چې ما نحنو به مبعوثین بس مطلق انکار د نیمه خو شو کله پیغمبر ته وای چې څوک وته قیامت مسله کوي ان هاذا الا سحر مبین دروغ شروع کړی دي کله به وای آی دلیل به پیش کړي پټ دلیل به دای چې مونږ خاوري شو بیا پس څنګه راپاسو کله به دلیل داوی نور دلیل به سره نه قسم به خو یقسم بالله جاد ایمانهم قسم دنه پاسو کله به سوی کله به کوم دی نو دا خبره کوي چې ان هو الا رجل افترا علی الله کذبا سړی دی په الله دروغ تړلې دی الله دا کارونه نه کوي دا کیږي دا طریقې دی انکار کله به قیامت ثابتای نو چې ثابتای نو کله به سکی قیاس ته اعادی کوي په خلق اول باندې ولک اول ځل مې نه پیدا کړې بیا دې نشم پیدا کولې کله به کوم دی نو ته وای د اسمانونو ځمکه چې مې پیدا کړې نو تا نشم پیدا کولې دې ته وګوره کله دیوان قیاس نه کې نظمکه چې ګوره زمکه ته بار نه ګور نه لاندې خو ګوره زمکه وچوي د باران کم راځم دغه کم خوش وي نو دارنګ به تارا پاسم کنه دانه وچ دانی نه تیغ راو باسم خوش دا وګوره کله به ته وای چې نه دا اعاده کوم دی په دنیا کې ما سور مخلوق په ادا کړل راو پاس کړل خوله می دی یو پیرا خوش وي لکه وګوره عامل می مړ کړو بیا می راځ باندې کړو خوش وي دغه شان ته می بنی اسرائیل والا د جهاد بغه دغه کوم دی تاریکین د جهاد می مړ کړو بیا می را پاسو وزیر علیہ السلام می وفات کړو بیا می را پاسولو خر می ولا وفات کړو بیا می را پاسولو دغه رنگ می دغه کوم دی ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام دغه مارغان مړ کړل او بیا می را پاسول دا می کړو دا بکی کله به قیامت ثابته چې ولکه قیامت ولې نه مانی توا چې دا نشم کولې د ما دی اختیارات ته خو ګور رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش دا ګور ما دا اختیارات خو ګور دی اختیارات دا کولې شم کلا برا تقصو کی قسم برا تقری قل اي وربي انه لحق قسم ده حق ده قل بلا وربي لتباسن ولنا قسم ده را پاس ولي بشي فوربك لنحشرنهم قسم دي پرف تارا جمعكم بم پوشوي كلا وقسم خري قل بلا وربي لتأتينكم قيامت برت رازي قسم ده كلا برت مختلف الفاظ غمير تذكر کر دير زياد شپارس الفاظ مير تذكر کر حشر ده جمع ده تا ده ده سنم ده تا مختلف الفاظ دي اتيان دي رد دي رجود ده الفاظ درات بعض سرادا سشری حیات کر د قیامت نمونه را ذکر کای چاغه میرا ذکر کر او کله بس کای کر د قیامت احوال ذکر کای دهشتناک حالات پر قیامت ذکر کای کہ بس کا اویری گدا اللہ نا او قیامت پیش وا ندی طریقے سر د قیامت غس کی اس بات کی دان او ادا قسمم ختم گور مارتن دا نو بیاسان یولم بنای موضوع سوا اگے ورځ استی زبس وقت کو ان شاء الله بخینو Just like...